Раздзел 16. Агеньчык свечкі маячыў недзе далёка за цёмнымі шыбамі. Калі я падымаў вочы, бачыў поруч з ім адбітак свайго твару з рэзкімі ценямі ў вачаніцах. Я разбіраў паперы Бермана. Мне здавалася ўсё ж, што я змагу адшукаць у іх нешта цікавае. Берман быў занадта складаны характар, каб жыць простай авечкай. І вось я, з ведама гаспадыні, выцягнуў усе паперы з бюро на стол, пераклаў на іх жа кнігі, лісты, дакументы і сядзеў, чхаючы ад пылу, які густа ўкрываў гэтыя рэліквіі. Цікавага было, аднак, мала. Трапіўся ліст ад маці Бермана, дзе яна прасіла аб дапамозе, і чарнавік ліста Бермана ёй, дзе ён пісаў, што на яго ўтрыманні знаходзіцца брат, што брат цяпер не перашкаджае маці жыць так, як яна хоча, а в астатнім яны квіты. Это было дзіўна. Які брат? Дзе ён зараз? Пасля я адшукаў нешта на кшталт дзённіка, дзе поруч з грашовымі выдаткамі і вельмі разумнымі заўвагамі па беларускай гісторыі я прачытаў і такія-сякія разважанні Бермана. Вось некаторыя. Паўночна-заходні край як паняцце – фікцыя. Справа магчыма ў тым, што ён крывёй і мозгам сваім служыць ідэі цалкам усяго космаса, а не пяцёх губерань. Расплачваецца за ўсё і гатуе ў глыбіні сваёй новага месію для ўратавання людской пароды. Таму яго лёс пакутаваць. Справа, аднак, не датычыцца лепшых яго прадстаўнікоў, людзей сілы, арыстакратаў духу. Бач ты, рыцар духу, чалавек сілы у прадзёртых портках, буркнуў я. Адзіная любоў мая, брат. Часам мне здаецца, што ўсе астатнія людзі ёсць карикатуры на яго. І патрэбны чалавек, які перарабіў бы ўсіх на яго капыл. Людзі павінны быць людзьмі цемры. Тады ў іхніх арганізмах лепей высоўваецца наперад тое цудоўна жывёльнае, што мы павінны зберагаць і любіць. Хіба геній не аддзяляецца ад ідыёта толькі фігавым лістком, які прыдумалі самі людзі? Беларэцкі мяне раздражняе сваёй звычайнасцю. І дальбог, для яго было б лепей, каб ён хутчэй знік. І яшчэ адзін запіс. Грошы – эманацыя чалавечай улады над статкам іншых, на жаль. Трэба было б навучыцца рабіць мазгавую кастрацыю всім, хто не варты свядомага жыцця. А лепшым даваць безмернае шчасце, бо такая штука, як справядлівасць, не прадугледжана самой прыродай. Так і са мною. Мне патрэбен спакой, якога тут больш, чым дзе-небудзь, і грошы, каб вынасіць ідэю, дзеля якой я з'явіўся на свет, ідэю вялікапышнай і надзвычайнай несправядлівасці. І мне здаецца, што першай прыступкаю магла б быць перамога над тым, да чаго імкнецца маё цела, і што, аднак, неабходна знішчыць над гаспадыняй балотных ялін. Яна ўсё адно асуджана сляпым лёсам на знішчэнне. На ёй праклён спраўджваецца з'яўленнем дзікага палявання пад мурамі палаца. Яна больш трывалая, чым я думаў. Дагэтуль не звар'яцела. Кароль Стах слабы, і выправіць яго памылкі суджана мне. І аднак я раўную яе да ўсіх маладых людзей, асабліва да беларэцкага. Учора страляў па ім і быў вымушаны на рэтыраду. Дрэнна страляю. Наступны лісток. Магчыма, калі я выканаю ролю боскай сілы, вышэйшага наканавання, бывала ж такое са звычайнымі смертнымі, духі зла пакінуць гэтыя мясціны, і я стану гаспадаром. Пераконваў калісь Беларэцкага, што галоўная небяспека палявання. А якая небяспека ад зданяў? Іншая справа – малы чалавек. Золата, золата! Тысячы панегірыкаў трэба спяваць уладзе тваёй над душой людзей. Ты ўсё, пялюшка дзіцяці, купленае табою цела дзяўчыны, сяброўства, любоў і ўлада, мозг найвялікшых геніяў, нават прыстойная яма ў зямлі. І да ўсяго гэтага я праб'юся. Я скамячыў паперкі і да болю сціснуў пальцы. Брыдота.